ایک من علم کے لیے 10 من فہم چاہیے، اور 10 من فہم کے لیے 100 من اللہ کا خوف چاہیے، تب جا کر کام بنتا ہے۔ کاکول میں جوان کی ٹریننگ ہوتی ہے نا، جوان کی ٹریننگ مختلف مرکزوں میں ہوتی ہے 6 مہینے، 6 مہینے بعد فوجی بنا کر اس کو بس کھڑا کر دیتے ہیں۔ افسر کی ٹریننگ 2 سال ہوتی ہے کاکول میں، اس کے لیے کتنے پروفیسر، کتنے انسٹرکٹر، کتنا نظام تعلیم ہے، پورا ایجوکیشن سسٹم ہے وہاں پر نا، جس میں ایم اے ایم ایس سی درجے کے لوگ، اور بلکہ قاری فیوز رحمان صاحب تھے نا، تو یہ تو ان کے ایجوکیشن سسٹم میں تھے اور بریگیڈیئر تھے۔ پھر فوج والوں کو اندازہ ہوا کہ یہ تعلیمی نظام زیادہ مفید نہیں ہے، کیونکہ کوئی دینی لوگ آ جاتے ہیں اور پھر وہی باتیں آ جاتی ہیں۔ بار بار یہ کر رہا تھا کہ اتنا نظام چلانا پڑتا ہے افسر کو ٹریننگ کے لیے، بدنی ذہنی، شبیر احسان کے زمانے میں جس وقت ان کی نبوت ہوئی کا اعلان ہوا ہے تو بنی اسرائیل بہت برے حال میں تھے، جالوت بادشاہ نے ان پر غلبہ کیا ہوا تھا اور بہت تکلیف کے حال میں تھے۔ تو پھر جب ان کو خوب پٹائی ہوئی، خوب ذلیل ہوئے، تو ان کے دماغوں نے سوچا، دانشوروں نے سوچا کہ کیا بات ہے کہ ہم اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود تباہ حال ہیں اور مشکل میں ہیں، مصیبت میں ہیں، ذلت میں ہیں، اور احمد جارو چھایا ہوا ہے، ابھی پیغمبر بھی ہمارے درمیان آ گئے۔ تو انہوں نے غور و فکر کے بعد کہا کہ ہمارے پاس کوئی نظام نہیں ہے، ایک طرف 100 آدمی ہوں اور ایک طرف 2 آدمی ہوں، 2 آدمی ایک فکر، سوچ، نظام، مشورہ، اطاعت کے ساتھ چل رہے ہوں تو یہ 100 پر غالب ہوتے، کیونکہ 100 ایک ہے، ہر ایک اپنی سوچ ہے نا، اپنی فکر ہے، وہ 100 ایک ہے اور یہ 2 2 ہیں۔ تو اردو کا محاورہ ہے نا، کیسا محاورہ ہے، ایک ایک دو گیارہ، 11 2 کو ملا 11 ہو جاتا نا، 1 1 2 11، بڑا زبردست دانشوری کی بات ہے یہ، ایک اکیلا 2 11، لیکن محاورے میں 1 1 2 2 11 شاید اس طرح، اچھا محاورہ اس طرح کہ 1 1 2 11، سبحان اللہ۔ ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات اللہ بلند فرمائے، ان کے زمانے میں 1969 70 71 72 یہ نظریاتی لحاظ سے پاکستان پر بہت سخت گزرے ہیں۔ 1969 میں یہاں پر آیا ہے، 68 میں آ گیا تھا، کمیونسٹ جلغار آیا ہے بہت سخت، جس بات پر اعلان تاشکند میں ایوب خان نے جیتی ہوئی جنگ ہار لی، مذاکرات کی میز پر جنرل بیچارہ، میرے تو شخصیت کی ضرورت تھی، ہار گیا، سارے قوم کو بہت سخت دکھ تھا اس پر، اور پیپل پارٹی بنی اس پوائنٹ پر ہے کہ اعلان تاشکند کا جو قوم کو سخت دکھ ہوا ہوا تھا اس کو اچھالا ہے بھٹو نے۔ تو ہم سارے، ہم اس وقت، میں شعوری طور پر صاحب اس وقت ہم اس بات کو کہہ رہے، سوچ رہے تھے کہ جو آدمی بھی اعلان تاشکند کی ذلت سے ہمیں نکال کے کوئی راستہ ہمارے لیے کرنے والا ہوا، وہ ہمارا لیڈر ہوگا، اسی بات کو بھٹو نے اچھالا تھا۔ تو اس کی ساری کارکردگی جتنا اس کو تائید ملی اسی پوائنٹ پر ملی تھی، اور بذات خود بھی وہ پھر بیچارہ آخر اتنا نہیں تھا کہ جو قوم کو سنبھالنے والا ہو۔ سخت یلغار آئی. لڑکوں نے یہاں پر لینن کے اور موزتن کے بت لگائے ہوتے تھے اور کمروں پہ آگے دروازوں پر تصویریں لگائی ہوئی ہوتی تھیں, اور مارچ میں ہمیں پیغام ملا رائے والوں کی طرف سے کہ اگر نکل کر کام نہ کیا تو ملک جا رہا ہے. تو میں 3 مارچ پہ نکلا ہوں کلاسیں چھوڑ کر, پڑھائی کلاسیں چھوڑ کر نکلا ہوں, اور 29 مارچ کو واپس آیا ہوں, اور سوات سے لے کر لاہور تک کام کیا ہے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں. اور ہمیں یہ ہدایات تھی کہ یہاں یہ دہریے ہوں کمیونسٹ ہوں ان کے ساتھ خوب بحث کرو, ان کے دلائل کو توڑو, اور ان کے ساتھ تو میں میں کرو, اور ان کو آگے سے سخت کرخت لہجہ اختیار کرو تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ ملک میں اتنے موافق حالات نہیں ہیں. لاہور میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جب ہم گئے تو وہاں پر ہم نے جب کام شروع کیا اور ان کے ساتھ خاص طور سے گشتوں میں مل کر ان کے ساتھ بات کر کے سخت کرخت لہجہ اختیار کر کے, تو مقامی طلباء جو سب نے کہا یہ تو تبلیغ اصولوں کے خلاف کام کر رہا ہے, ہمارے اصولوں میں تو بڑی نرمی ہے اور بڑی صلح صفائی ہے, اور یہ آج میں ترقی کر رہا ہے, پشاور سے آئے ہوئے کوئی پٹھان ہے کوئی میں تو کہتے ہوتے ہی ہیں. پھر دیکھا اب آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ میں جس اصولوں کے ساتھ وہ مجھے دے کر بھیجا گیا وہ آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کہ میں مرکز کی ہدایت پر آیا, وہ کہ اس بات کی ضرورت ہے. اس یونیورسٹی میں اور پھر جس وقت بھٹو نے سوشلزم کو کا نعرہ بلند کر دیا تو اس میں جو جس طرح امریکہ کی پالیسی سے ہم کنٹرول ہوتے ہیں تو انہوں نے الیکشن کو بھی نظریاتی کروایا کہ پارٹیاں اپنے منشور کو کریں, تو انہوں نے سوشلزم کو دھڑلے سے بولا, اور یہاں تو واقعی مزدور کسان پارٹی اور یہ لوگ وہ تو یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ کیا چیز ہے سوشلزم ہماری معیشت ہے, اسلام ہمارا مذہب ہے, اور جمہوریت ہماری سیاست ہے. حالانکہ 3 جدا نظریات تھے, اسلام ہی ہماری سیاست ہے, اسلام ہی ہماری معیشت ہے, اسلام ہی ہمارا دین مذہب ہے, تو ایسی بات ہے ہی نہیں اس میں. وہ پھر بھی یہ کہہ رہا تھا جو مزدور کسان تھے اور دوسرے کون سے تھے پرانے لوگ کوئی بھی نہیں آپ میں کوئی باتیں یاد ہوں, وہ تو اللہ کا انکار کر کے اور اعلان کر کے وہ کر رہے تھے. بلکہ جس وقت پیپل پارٹی کی حکومت بنی ہے تو مزدور کسان کے ہاتھوں ان کو مصیبت میں مبتلا ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہری چند میں اور چاروں طرف مردان میں چرسدہ میں ان علاقوں میں انہوں نے اعلان کروا دیا کہ زمینوں کے مالک مزدور ہیں اور کارخانے کے مالک مزدور ہیں, زمین کے مالک کسان ہیں کارخانے کے مزدور ہیں, اور بعض زمینیں ہری چند وغیرہ کے علاقے میں ابھی سے پکڑی ہوئی ہیں کسانوں نے نہیں آزاد کرا سکے. یہ اس وقت ہوا ہے تو بس تو اتنی خیر میں حالات آگے سے آپ کو سنا دیے. اس زمانے میں حضرت مولانا صاحب ہم سے فرماتے تھے کہ اس بات کو دیکھا کرو کہ یہ اکٹھے بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے ہیں. انہوں نے کہا اگر ایک نظریے کے 100 لوگ ہیں لیکن نہ وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں, نہ ان کا مشورہ ہے, نہ ان کی سوچ ہے, نہ ان کی تنظیم ہے, نہ ان کا نظام ہے, ان سے نہ ڈرو. اور کسی نظریے کے اگر 2 آدمی ہیں لیکن اکٹھے بیٹھتے ہیں, ان کا مشورہ ہے, ان کا نظام ہے, ان سے ڈرو کہ یہ پھیلیں گے کہ آگے بڑھیں گے. تو ان کے دانشوروں کو خیال ہوا ہمارا کوئی نظام نہیں ہے بنی اسرائیل کے, شمیر علیہ السلام کے پاس گئے, ان سے کہا کہ ہمارے مسئلے کو حل کرو. شکر ہے کہ دینی سیاسی پارٹیوں کے پاس نہیں گئے تھے جو ان کو دھرنا اور ایڈجسٹمنٹ اور وہ سکھاتے ہیں جی, دھرنے سکھاتے ہیں ان کو, ایڈجسٹمنٹ سکھاتے ہیں جی, سیٹوں کے ایڈجسٹمنٹ جی, اور دوسرا کہ الیکشن کے اتحاد جی سکھاتے ہیں ان کو جی. یہ جس دن مدرسے والے آتے ہیں مجھے پھر بڑا غصہ آیا ہوتا ہے, ساری فضا بدل جاتی ہے, اس کو بڑا غصہ آ رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے. کیسے صاحب وغیرہ ڈرے ہوتے ہیں عبداللہ صاحب سے، اس پر سب آئی ہوں جی بیا باغس پلٹی کی بھی شروع کیا اس لوگ بغیر بیا پلٹی کی بھی شروع کیا خدے پا کا خدے بند کی شدہ ہو رہا ہو گیا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تو ساری زندگی کے ہر جگہ پر رہنمائی ان کے پاس ہوتی ہے، یعنی کیونکہ اللہ نے دنیا آخرت سمجھ فہم فراست دانائی فلسفہ یعنی سب باتوں میں کامل ہوتے ہیں، تم نے فرمایا کہ ہاں تمہارے لیے نظام قائم کرنا پڑے گا، نظام حکومت تمہارے لیے قائم کرنا پڑے گی، اور وہ آئے نا کہ ہمارے لیے بادشاہ بنا جیسے کہ بادشاہ ان کا ہے اجال لنا ملکن، اس کو آئے تھے یاد نہیں کسی آفر جی کسی آفر صاحب کو یاد ہو جی ہاں یہ ہے یہ شاہ بس پھر پڑھو جی اس کو ذرا جب کہ انہوں نے کہا اپنے پیغمبر سے کہ ہمارے لیے بنایا ایک بادشاہ تاکہ ہم قتال کریں کفار سے، ہاں جی تاکہ ہم قتال کریں کفار سے، تو انہوں نے کہا کہ اب میں تمہارے لیے بادشاہ مقرر کروں گا لیکن یہ تو اللہ پاک کی رہنمائی اور اس سے کروں گا، تو انہوں نے اللہ کے حضور دعا مانگی کہ ان کے لیے بادشاہ مقرر ہو، تو ان کو دو علامتیں دی گئیں کہ ایک پیالہ دیا گیا تیل کا اور ایک ان کو عصا دیا گیا کہ جو جو لوگ خلافت کے لیے وہ اپنے آپ کو ذمہ وار سمجھتے ہیں تمہارے پاس آئیں، جو اللہ کا خلیفہ ہوگا جس کو اللہ نے منتخب کرنا چاہے گا جب وہ آئے گا تو پیالے کا تیل کھولنے لگ جائے گا، اور پھر جو ہے تو اس ڈنڈے کے ساتھ جب اس کو ناپیں گے تو جو جس کا قد اس کے برابر ہوا وہ خلیفہ ہوگا بادشاہ وہ ہوگا، ساتھ گئے خان صاحب بھی آ گئے چودھری صاحب بھی آ گئے ہیں جی اور کارخانہ دار صاحب بھی آ گئے زمیندار صاحب بھی آتے گئے جو جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے، تو کسی کے آنے پر تیل نہیں کھولا ہے، آخر علاقے کا مشق کیا گیا ایک ہاں جی جوں آیا تو تیل کھول اٹھا، شمیع علیہ السلام نے اپنا سا لیا ناپا قد اس کا برابر، انہوں نے کہا یہ بادشاہ ہے تمہارا، ہاں جی تالو تو ملکہ والی آیت کیسے ہے جس کو پڑھا ملکہ کہ جو ان کو کہا ان کے نبی نے کہا تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تالوت کو بادشاہ بنا دیا، آگے آگے پڑھو جی اس کو بادشاہ بنا دیا کہ وہ تو مالی لحاظ سے اور اس دنیا لحاظ سے کوئی حیثیت والا ہی نہیں ہم میں، اس کو بادشاہ بنا دیا گیا یہ کیسے ہو گیا، تو آگے پڑھو جی کہ اللہ پاک نے اس لیے اس کو بنایا ہے وہ جسمانی لحاظ سے علمی لحاظ سے تم سب میں افسر ہے بہتر ہے تم میں، اس کی استعداد ہے علمی استعداد بھی اس کی ہے، ہاں جی جسمانی استعداد بھی اس کی ہے، ہاں جی صدر نے اور بلایا نواز شریف کو اور ساتھ کمانڈر جی بیٹھا ہوا تھا کاکڑ عبد الوحید کاکڑ، تو اس پہ ہوتی ہے جنرلوں کے ہاتھ اس نے کہا کہ استعفیٰ دو، اس آدمی آیا تو آگے استعفیٰ دے تو رات اوپر جسم عثمانی استعداد بھی اعصابی قوت اس کی ہو برداشت ہو حوصلہ ہو ضرورت ہو، مولانا غلام غوث راوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قادیانی ختم نبوت کی تاریخ میں آئے زیدے کے قوانین قادیانی ہو گئے تھے پورے علاقے پر اثر ڈال رہے تھے، تو آئے نا جلسہ کرنا چاہا کسی مسجد کے امام نے ان کو جلسے کے لیے جگہ نہیں دی، اتنے مشکل حالات تھے، پھر انہوں نے کسی ایک جگہ پر اس کے قصبے کے کنارے پر کسی جگہ لوگوں کو جمع کر کے جلسہ کیا ہے، قصبے کا بڑا خان اس کے بیٹے اسلحہ لے کر آئے ہوئے تھے، جن کو تقریر کے لیے بٹھایا تھا تو ذرا بزرگ آدمی تھے بھائی شریف ہماری ملاقات سے ہوئی ہے، اور وہ بیان کر رہے تھے، ذرا بیان کمزور تھا، عربی صاحب نے اس نے کہا استاد جی اس تو کچھ اور اس پر ایک دماغ، تو اس نے جو بیان شروع کیا تو زیدہ کا بڑا خان جو تھا اس کا بیٹا آیا پستول لے کر، یہ بات غریب صاحب نے کہا کہ دا ناس سے اندر تکنا زاؤ کا ڈس جا کے سغیرت تے خانہ راگ رہے دادا ایک ڈس در کے سغیرت سے جرت ہوتی ہے. اور دیکھنے میں غریبی صاحب جو تھا نا یہ فضل مان رکھا دوں چیسے بھی قدر کا کم تھا اور بد اتنا تھا، اور جب وہاں سے ممبر پر آتا تھا نا تو سارے لوگ کہتے استاد یوز کر دے گی یوز کر دے گی، کہ وہ سننا کر دے دیکھو ممبر نہ ہو ضرور کر دے گی نورا صاحب کے نشتے نے وہ چاہے بخبر شروع ہو کے استاد یہ خوش خوشا تر لے گیا تھے کنکریٹ چاہ تو سر ادھر ہی لے گیا تھے، ان خانوں پر ایسا لرزہ تاری ہوا کہ ہمت نہیں کر سکے. تو یہ زیادہ بستتن فی العلم والجسم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی 40 جوانوں کی قوت ہوتی ہے اور دوسری روایت میں 4000 کی ہوتی ہے، تو 4000 کی اصحابی قوت ہوتی ہے کہ 4000 آدمی کے سامنے آئے تو اگر گازر ہم نخ کریں، اور 40 آدمیوں کی بدنی قوت ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام جب مدین کو گئے ہیں نا تو 40 جوان کنویں کا منہ بند کرتے ہوئے پتھر کو کسیٹ کر، اور منہ بند کر کے چلے گئے، شعیب علیہ السلام کی بچیوں کا پانی پلانے کا بندوبست ادھر رہا. موسیٰ علیہ السلام دیکھا کہ بہت شریف لڑکیاں ہیں اور وہ پانی پلانے کا نہیں، اٹھے پتھر کو گھسیٹا اور پیچھے کر دیا پانی پلا دیا. سبحان اللہ. اب ان نے کہا کہ یہ قوم کہہ رہی ہے کہ کیا کریں آپ، بادشاہ تو بنا دیا بس سو ہوا اس نے، ہاں جی استاد جی ذرا ورد ہے اس نے بنا دیا اب کیا کریں. خیر نے کہا کوئی ایسی نشانی ہو جس سے پتہ چلے کہ تائید الہی ان کے ساتھ ہے. تو تابوت سکینہ والی آیت پڑھو اب. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، ان فی ذلک لآیۃ لقوم، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. ان فی ذلک کہ تو اس طرح تھا کہ تابوت سکینت ایک تبرکات کا صندوق تھا بنی اسرائیل کے پاس، جسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا جو اجدہ بنا کرتا تھا، تورات کی تختیاں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کا چوغا تھا. تبرکات کا اس آیت سے ثبوت ہوتا ہے. یہ بدرگان اس نے برقی جڑکڑے دے دا شرکڑے دیا. تو وہ تبرکات اپنے پاس رکھتے تھے، جب ان کا کوئی سخت جہاد ہوتا تھا، سخت جنگ ہوتی تھی، تو تابوت سکینت کو آگے رکھتے تھے. اور چار کمانڈوز آگے کھڑے ہوتے تھے جن نے اس بات کی نیت کی ہوتی تھی کہ ہم نے اس میں شہید ہونا. تابوت سکینت کے آگے 4 آدمی کھڑے ہوتے تھے، اور پھر جو ہے تو نعرہ تکبیر کے ساتھ پھر جنگ شروع ہوتی تھی. تو وہ اس کی بڑی برکتیں تھیں. تابوت سکینت کو کفار جو ہے چھین کر لے گئے تھے، تو ان کو پیغمبر کے ذریعے وہی آئی کہ تابوت سکینت جو ہے وہ خود بخود تمہارے پاس آ جائے گا، اور جب خود بخود آ جائے تو یہ اللہ پاک کی طرف سے نشانی ہوگی کہ یہ اللہ کے تائید والے بندے ہیں، اگر تم جو ہے وہ ایمان لاتے ہو، ایمان والے ہو. تو اس طرح ہو گیا کہ تابوت سکینت لے جانے کے بعد ان پر مصیبتیں آتی گئیں. تن کے سمجھدار لوگوں نے کہا کہ اس صندوق کے بعد مصیبتیں آنا شروع ہوئی ہیں، اس کو واپس کر دو. انہیں بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو ہانک دیا، چلتے چلتے سیدھے آ کر تالوت رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچ گئے. بس کے بعد تسلی ان کو ہوئی کہ یہ اللہ پاک کی تائید ہے اور یہ ہمارے بادشاہ ہیں. اس کے وہ یہ بات کہاں سے شروع کی تھی آج جس کے موضوع پر آئے واپس میں؟ پاس آئے کہ ہمارے پاس نظام نہیں ہے, ہمیں نظام دے دو. نظام ویسے نظام ہوتا ہے, اطاعت نظام ہوتا ہے, اجتماع ہوتا ہے, مشورہ ہوتا ہے, اطاعت ہوتی ہے. ہاں جی, اور اختلاف کو جو ہے تو پیش کرتے آدمی, پھر جب اختلاف پر بظاہر باس آ جائے, اس کے بعد جب ہو جائے ایک بات طے ہو جائے, پھر سارے اس پر جمنا ہوتا ہے مشورے پر. رائے بن کے مشورہ میں جب میں بیٹھتا تھا نا, میں اس وقت عجی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان نے مشورہ میں بٹھانا شروع کیا میں کہ نوم اور لوگ مشورہ میں بیٹھے تاکہ آئندہ کے لیے یہ کام کو سنبھالنے والے ہوں گے. تو مشورے میں جب میں بیٹھا تو مشورے میں سے بزرگ لڑ جائیں, کر لڑ رہے ہیں ایک دوسرے, ایک کہتے ایسے ہوگا دوسرے کیسے ہو, تو وہ اپنے ایسے زوردار لگا ہوا دوسرے کیا خدا ہے پاکا تیسے کیا بزرگان نے دیکھو جنگ لے لیا. خیر جب سارے دلائل ہو جاتے تھے مشورے میں, جب بات طے ہو جاتی تھی, بات طے ہو جانے کے بعد سے اٹھتے تھے گوئے سارے اسی بات کو چمٹے ہوئے. اور وہ جب آدمی یا جس کے بہت سخت دو کا بہت سخت ٹاکرا تھا, وہ جب بیان کے لیے جا کر بیٹھتا تھا تو میرا خیال تھا کہ اب یہ کچھ نہ کچھ تو اس کے خلاف کہنا چاہیے, کتنا سخت وہ اختلاف رائے ہوئے, ٹکراؤ ہوئے ہوئے. اور وہ جب بیان کرنا شروع کر دیتے وہ بزرگ تو کہتے, اس کا نام لے کر کہتے کہ حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب نے کل بات فرمائی تھی نا, یہ کتنی کام کی بات تھی ماشاء اللہ. یا اللہ دیکھو لڑائی یہ کوئی ڈرامہ کر رہے تھے کیا کر رہے تھے. جب اکٹھا کام کرنا ہوتا ہے, اختلاف رائے بھی آتا ہے, اپنے دلائل کو شدمت کے ساتھ پیش کرتے ہیں آدمی, پھر جب سارے دلائل گزر جاتے ہیں اور ایک بات طے ہو جاتی ہے سارے اس کے ساتھ جو ہے, تو وہ پھر ہو جاتے ہیں اس پر سارے مجتمع ہو جاتے ہیں, جس طرح کی ساری انگلیاں بن کر بٹھی بنا لیتی ہیں. یہ صفات ہوتی ہیں میرے بھائی تربیت سے گزرنے کے بعد یہ باطن میں آتی ہیں, اس پر جوڑ بنتا ہے, اس پر ملتیں بنتی ہیں, اس پر آگے بڑھتے ہیں لوگ. مولوی صاحبان یہ صرف دورہ تفسیر کرنے سے بات نہیں ہوتی ہے, بسیار سفر باید تا پختہ شبت خامے, صوفی نشوت صافی تا در نکشت جانے, صوفی صاف نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کی محبت کا پیالہ نہ پی لے, بسیار سفر باید تا پختہ شبت خامے. بڑا لمبا سفر ہو کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد خام خام یعنی کچا پکا ہوتا ہے, وہی آن جب کچا ہوتا ہے کھانے کے قابل نہیں ہوتا, کھا لیں تو الگ کو پکڑ لیتا ہے, آدمی کو بیمار ڈال کر گرا دیتا ہے, جب پک جاتا ہے پھر اس کا ذائقہ. اور آپ جو بازار میں کھاتے ہیں نا, یہ کاربیٹ والے آم ہوتے ہیں, درخت سے پک کر گرنے والا آم کو کبھی کھایا ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ آم کسے کہتے ہیں. تو میرے بھائی یہ ایک دو دن کی بات ہے نہیں ہے, یہ تو بڑا لمبا سفر ہے, بڑا لمبا سفر ہوتا ہے. حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے پہلے آخر میں کہا ہے کہ 130 آدمیوں کو خلافت دی تھی نا, تاہم نے کہا کہ خلفاء میرے 5 ہی ہیں. تو واقعی موجودہ گزشتہ جو سیاسی ترتیب گزری نا, اس نے میں جو لوگ جن لوگوں سے بڑے سیاسی ان کے خلفاء سے بعض سے بڑا کمزور موقف کا اظہار ہوا, کن نہ جن کو خلافتیں دی ہوئی ہیں وہ تصویروں کے ساتھ الیکشن میں کودے, تو مجھے بڑا افسوس ہوا. تو جب مجھے بتایا گیا کہ آخر میں حضرت 5 آدمیوں کا اعلان کر کے گئے تو باقی یہ سارے ان 5 میں نہیں تھے. کارکردگی پھر ہوتی ہے نا جی, تو ایک کارخانہ سے دو مشینیں نکل کر آتی ہے کہ کارکردگی 50 سال تھی, دوسری کی 20 سال تھی, تو یہ صورت حال ہوتی ہے. کوئی بات آپ لوگ پوچھے ہم نے تھے ادھر ادھر کی باتیں, آج بہت ہی بیرات باتیں کی ہیں, تو بعضوں کا سمجھنے میں مشکل ہوتا ہے, لیکن حقائق اب یہی ہے, میں کیا کہوں آپ سے. میں جی برار سے میں اسپن گری کسان ہوڈے تجربے والے کسان ہیں تاسو پکے گنا ڈاکٹر سیار صاحب ہم ناستے پکے گرا اسپنر کڑے دے رہے میں اب اپنے مریدوں کو سفید ڈاڑی کے ساتھ نہیں چھوڑتا ہوں, خضاب لگواتا ہوں سب سے, وہ کالی نہ ہو, کالی مکروہ ہے اور رنگ بدل جائے تو پھر مستحب ہے, ثواب ہے اس کا, کہ مومن کو قوی اور قوی نظر آنا چاہیے. المومن القوی خیر و احب الی اللہ من المومن الضعیف وفی کل خیر, کہ قوی اور المومن اللہ کے بہتر ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے ضعیف مومن سے, خیر دونوں میں ہے, خیر سب میں ہے. حضرت مولانا حسین احمد الدین رحمۃ اللہ علیہ خضاب لگاتے تھے نا, تو کسی نے پوچھا ہر ایک آدمی کو اتنی تحقیقی بات نہیں پتہ ہوتی ہے, اس وجہ سے میں نے غزالی رسالہ میں مضمون لکھوایا, مفتی صاحب نے مضمون بھیجا تھا, پھر ادارے نے اس پر جو ایک پیراگراف لکھا, مفتی صاحب کو پتہ چلا ہوگا کہ مسائل کیسے ہوتے ہیں, بلکہ وہ اس پر جو دو چار باتیں میں نے لکھوائی تھیں تو اسلام اخبار میں ناپختہ علماء نے میرے خلاف لکھا ہے, نام نہیں لیا لیکن لکھا ہے انہوں نے. میں نے کہا ابھی مسئلہ وہ بیان کیا گیا ہے کہ جو یہ فتوے میں جب 30-40 سال چلیں گے پھر ان کو پتہ چلے گا کہ فتوے سے آج مدین احمد اللہ فرما دے کہ یہ کہ انگریزوں کو یہ انگریزوں کو تسلی دے کہ میں ابھی مر نہیں رہا ہوں, ابھی زندہ ہوں, ابھی بوڑھا نہیں ہوا. جی ذرا ذرا دیبا نبی چاہ لکھتے ہیں آپ کو لکھتے ہیں سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.